با عرض سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی رادیو البرز. امروز شنبه هفتم دی ماه 1387 خورشیدی برابر با 27 دسامبر 2008 میلادی در خدمت شما هستیم تا ساعت 10:30 بامداد امروز. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج FM فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. برنامه بامدادی رادیو البرز رو به آگاهی شما عزیزان می رسونم. شنبه ها از ساعت 8 تا 10:30 بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12 و تلفنی که شما در ایام هفته میتونید با ما در تماس باشید 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.co هست. به آگاهی شما میرسونم که برنامه های بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را میتوانید از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. شما حالتون چطوره؟ یلدا به شما خوش گذشت؟ در آستانه سال نوی مسیحی هستیم و نقش هموطنان مسیحی برای ما همیشه باعث سربلندی بوده. امروز گفتن اون اقلیت و اون قوم و این اون دین افتخاری نیست. این کلمه ها جدایی، برتری یا پستی کسی رو نشون میده. من همیشه هم از این کلمات و قوم و قبیله و اقلیت زیاد خوشم نیومده، چون خودم در خانواده قوم و قبیله و اقلیت به دنیا آمدم. بعد از چند قرن گویا دوباره مد شده طراحان نشستند و بیکار و بیسوژه و از این کلمات استفاده میکنند. داریم به سال 2009 میلادی نزدیک میشیم. خیلی از کشورهای مسلمان تاریخشون هم عوض میشه. اگر شما در جریان اخبار جهان باشید میبینید که امسال آنچنان از هدیه خریدن و هدیه دادن استقبال نشده. بحران اقتصاد جهانی رو همتون میبینید و میدونید. بابا نوئل و عمو سرماها هم نتونستن دل کودکان رو مثل همیشه شاد کنند. در آستانه سالگرد بم بودیم. با وجود کمک‌های جهانی هنوز وضع نابسامان این هموطنان همه را رنج می‌دهد. منم بارها از این تریبون آزاد از شما خواهش کردم به جای هر نیکی کردن، چسباندن نام بر نام خودتون، به فکر کودکان، معلولین جنگی، سالمندان در ایران باشید. من از این کم اندیشی بعضی از هموطنانم واقعا در رنجم. باور کنید در رنجم. این جمله رو به خاطر بسپارید. کسی که خود زندگی انسانی نمی کند همیشه سعی می کند زندگی را به کام دیگران هم تلخ کند. می خواهید یک بار دیگر بخونم؟ کسی که خود زندگی انسانی نمی کند همیشه سعی می کند که زندگی را به کام دیگران هم تلخ کند. این موضوع بحث چند هفته که من خواهم داشت به نظر من زمانی رسیده که به چراهای بعضی از هموطنان پاسخ داده شود و مناسبتر از امروز هم زمان دیگری نخواهد بود. در آستانه کریسمس هستیم. ما به باورهای همه مردم جهان احترام میگذاریم، چون رادیو یک رادیو فرهنگی و اجتماعی است. برای همین ما نمیتوانیم در دنیای پر از غوغا و آشوب باورهای شما را عنوان کنیم که مشکل گوشای جهان امروز و شکم گرسنه نمیتواند باشد. بعضی از هموطنان برای قوانین الهی تبعیض قائلند که انگار بعضی از این قوانین دست نخورده باقی مانده است. در آستانه سال نو مسیحی برای همه مردم جهان، هموطنان آرزوی سلامتی، آزادی، دموکراسی در سایه بشریت رو دارم و این مقاله رو تقدیم میکنم، مقاله اولمو تقدیم میکنم به کسانی که برای قانون الهی تبعیض قائلن و فکر میکنن باور آنها از باور دیگران بالاتر و بهتر است. مجریان قوانین الهی انسانها هستند که باید اجرا کنند، اصلاح شوند. حالا این آزادی میتواند در جهت آرمانهای انسانی باشد و یا نباشد. خیلی دلم میخواست، یعنی دنبال مقاله بودم که بتونم ریشه بعضی از اختلافات در ایران رو که از کجا سرچشمه گرفته، از کجا این کلمات نابجا به فرهنگ ما اومده، مطالبی که میخوام این چند هفته براتون بخونم، از مهاجرت اجباری میخوام به یه جایی برسم. وقتی من میگم آذری، منظورم به هموطنان خودم است. وقتی میگم ترک ها، منظورم ترک های عثمانی، ترک های کشورهای دیگر است که تاریخ از آن سیاست و امروز از لحاظ جنایت خانوادگی در شمار اول کشور ترکیه قرار دارد. وقتی میگم جمهوری آذربایجان، منظورم کشوری است که از ما جدا شده و مثل قفقاز و قزاقستان و بخشی از قزاقستان و قزاقستان و تاجیکستان و همه آنها ریشه در ایران دارند. بر اثر فقر شدید در ایران زندگی چنان وحشتناک بود که عده‌ای از هموطنان همدان و کردستان به ناچار فرزندان خود را می‌فروختند. در این شرایط بود که اولین کوچ از مهاجران ایرانی به قفقاز و باکو آغاز شد. سالیانه علاوه بر چند هزار نفری که با روادید می رفتن، سالیانه از اردبیل 30,000-40,000 نفر بدون روادید قاچاقی از مرز می گذشتن و برای کار به باکو و قفقاز می رفتن. بعضی باز می گشتن، بعضی پراکنده به جاهای دیگر می گریختن و بعضی در آنجا ساکن می شدن. اگرچه حالی قفقاز و باکو ایرانیان را همشهری خطاب می کردن، اما آنها را پست و حقیر می شمردن، آنها را تغییر می کردن، در رستوران و ترنها و در محل تفریح اجتماع راه نمی دادن. آنها حتی هم از همزبانان و همشهریان خود مانند غلامان دوره اسارت پستر و حقیرتر رفتار می کردن. گویی آنها مانند حیواناتی برای کار کردن، زحمت کشیدن، کتک خوردن خلق شده بودن. حاج زین العابدین مراغه‌ای نوشته است و در همون زمان نوشته بود اهل باکو در حق ایرانیان خیلی بیرحم هستند، اما ایرانیان با همراه تربیت و پرورش خود سخت‌ترین رفتار و طاقت فرساترین کارها را میپذیرفتند. این رفتار در باکو مخصوصا ایرانیانی که از اردبیل می آمدن چنان کینه به دل آنها آورد که هرگز آنها نخواستند با مردم باکو، مردم جمهوری آذربایجان رابطه‌ای داشته باشند، یعنی دو همشهری. در باکو ایرانیان را مقصر از جدایی خود از ایران می دانستند که به دامن کمونیست رفته بودند. حالا ببینید بعد از 88 سال یک قرن هنوز ایرانیان فرهنگ و شخصیت خود را در مقابل این افراد حفظ کردند. درباره باربران ایرانی در باکو هنوز ظلمی که آنها نسبت به آنها داده شده به باربران ایرانی در باکو، اگه تاریخ را بخوانیم، قدم‌های بهتری در جهت رفتارهای انسانی و وجدانی خودمون برخواهیم داشت. این مطالب برای من بسیار اهمیت دارد. زمانی باید به شما تقدیم کنم و با احترام تقدیم می کنم، چرا که شما منتظر پاسخ چراها هستید. در آغاز سال نو برای همه هموطنان، همه مردم دنیا آرزوی سربلندی، پیروزی و افتخار رو دارم. و برای همه آنها و به احترام آنها باورهای آنها احترام میگذارم. باوری که به کسی آسیبی نرساند همیشه محترم است. ببینید امروز کوچ مهاجران ایرانی یک افتخار بزرگ در تاریخ ایران است. به امید روزی که ایران دوباره ساخته شود، هرچی امروز در جهان گفته شود به نفع ایرانی است. امروز با بودن انسانهای با وجدان بیدار، ایران نیازی به تبلیغ و شناختن ندارد. هر حرکت، هر سخن منفی درباره ایران با به نفع ایران است. بیاییم در آغاز سال نو قطره باشیم از دریای بزرگی که نامش ایران است. بیاییم در آغاز سال نو قطره باشیم از دریای بزرگی که نامش ایران است. سال نو بر همه جهان، بر شما هموطن مبارک باشد. روح و جان من میمانی ای وطن، به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد. شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق بالای تو همه جهان نیرزد. بازی سد چمن سرخی خون من سپیدی طلوع سحر به پرچمت نشسته شرح این عاشقی ننشیند در سخن به من که تا ابد هستیم به هستی تو بسته ایران ایران دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران ای عشق سوزان ای شیرین ترین رویای من تو بمان در دل و جان ای ایران ایران گلزار سبز دور از پاراج خزان جور زمان ای مهر رخشان ای روشنگر دنیای من به جهان تو بمان در روح و جان من میمانی ای وطن به زیر پاف تدان دلی که بهر تو نلرزد شرح این عاشقی ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان نیرزد اسم این مقاله که تقدیمتون میکنم هیچ انسانی از انسان دیگر بالاتر نیست مگر به انسانیت. در آن دمی که این مرد لاغرندام خشن در جامعه سیاه کشیشی از دروازه کرنوون میگذرد و به ژنو میآید، یکی از شگفت انگیزترین آزمونهای تاریخ انسانی آغاز میشود. شهری با جلوه های گوناگون به یک نظام رفتاری تن میدهد. این نخستین آزمون یک دست کردن مردم سراسر جامعه اروپاست که به نام آرمان صورت میگیرد. کالون دست به کار برپایی حکومت الهی به روی زمین میزند. با در انداختن طرح جامعه‌ای بدور از پلیدی و آشفتگی و گناه و بدی میخواهد به رویای بیپروای خود جامعه عمل بپوشاند. بیگمان این نظریه پرداز خشک اندیش با جدیتی هولناک با خلوص تمام لحظه‌ای در درستی پندار خیش تردید نمی کند و در طی 25 سال استبداد روحانیش در ژنو هرگز از این فکرم دست بر نمی دارد که با نابود کردن آزادی‌های فردی در جهت خیر آدمیان گام برمی‌دارد. جنبش اصلاح دینی در آغاز جنبش آزادی معنوی و دینی بود. می‌خواست انجیل در دسترس همگان بگذارد. مرجعیت عالی دین مسیحی را فارغ از پاپ در روم و انجمن علمای دین برپا بدارد تا هر کس بتواند ایمان دینی خود را چنان که می‌خواهد بنیاد کند. کالون آزادی انسان مسیحی را که لوتر مبشر آن بود مانند دیگر آزادی‌های فکری نابود می‌کند. در واقع او سخت‌کیشی یعنی اورکت پنتکوست و پروتستان را به جای سخت‌کشی کاتولیکی می نشاند. بی جهت نیست که این شکل تازه استبداد و دین سالارانه را حکومت کتاب مقدس نامیدند. اصلاح‌گرایان دیگر بر این باور بودند که آدمی با بهره‌جویی شکرگزارانه از نعمت‌های زندگی که خداوند به او ارزانی داشته است، خالصانه ترین عبادت‌ها را به جا می آورد. آنها خود در مقام انسان‌های سالم و عادی از تندرستی خیش و توانایی لذت بردن از زندگی بهره می‌جستند، خوش می‌خوردند و می‌نوشیدند و می‌خندیدند. اما در نزد کالون هر آنچه نفسانی است یکسره واپس رانده شده است، یا بیرنگ و یا نابود. خدای کلون نمیخواست او را با شادی و سرور گرامی بدارد، تنها میخواست که از او بترسند. کلون برای آنکه آینده خداوند، ایده های خداوند را به بالاترین مرتبه برکشد، ایده انسان را خار میکرد. با این خودخواهی آدمیزاد را یک باره و برای همیشه نابود کرد. گوی اختیار زندگیش را در دست دارد. او را در برابر عظمت خداوند به زور خار و زبون کرده است، یعنی انسانها را خار و زبون کرده است. از روزی که این مراقبت همگانی در ژنو آغاز شد، زندگی خصوصی در شهر پایان می‌گیرد. به اعتقاد کلون، انسانها به ذات خالق فسادند و پیشاپیش گناهکار. برای همین باید بپذیرند همواره زیر نظر باشند. از هنگام ورود کالون به شهر ژنو، در خانه ها گشوده می شود، دیوارها از میان می رود، پلیس کلیسا هر وقتی که دلش می خواست وارد خانه ها می شد بدون آنکه کسی بتواند جلوی آنها را بگیرد. این بازرسان اخلاق شب یا روز هر ساعتی که می‌خواستند وارد خانه‌ها می‌شدند و در هر کاری دخالت می‌کردند. لباس زنان را اندازه می‌گرفتند که مبادا پیش از حد کوتاه یا بلند باشد یا چین‌های اضافی داشته باشد. انگشترها را در دست و کفش‌ها را در کفشدان می‌شمردند. به آشپزخانه‌ها می‌رفتند، به غذاها نگاه می‌کردند که مبادا تیکی گوشت اضافه باشد یا در گوشه‌ای شیرینی و مربا پنهان کرده باشند. قفسه کتاب‌ها را نگاه می‌کردند، مبادا کتابی بدون مهر سانسور مجمع روحانیان در آنجا باشد. از خدمتگزاران درباره صاحبان و از کودکان درباره پدر مادرها میپرسیدند. خیابانها را کنترل میکردند که مبادا کسی آواز نامقدس بخواند یا سازی بنوازد. این سازمان اخلاق کسانی را به جاسوسی و خبرچینی گذاشته بود که تعداد این افراد بدون حقوق هر روزم اضافه میشد. همه در وحشت و هراس بودند. گیاه سم خبرچینی گل میکرد. کالون هر چرا که به زندگی شادی و روح میبخشید، آن را شایسته زیستن میکرد، ممنوع کرده بود. تئاتر، جشنهای مردمی، رقص، هر گونه بازی، تنها ورزش ساده سرسره روی یخ هم ممنوع شده بود. جز لباسی که شبیه راهبان، لباس دیگری مد نبود و همه هم ممنوع بود. در نتیجه دوزندگان بی اجازه شورای شهر نمی توانستن از روی ارگو لباس بدوزند. دختران پیش از 11 سالگی حق پوشیدن جامه ابریشمی را نداشتند. زنان حق نداشتند گیسوانشان را به بالا شانه کنند و تاب بدهند. موی بلند برای مردان ممنوع بود. جشن‌های خانوادگی پیش از 20 نفر ممنوع بود. زوج جوان بعد از ازدواج حق نداشتند تا 6 ماه به همدیگر هدیه بدهند. ورود ساکنان شهر به مهمانسراها ممنوع بود. مهمانسرا از بیگانگانی که دعا و نماز را به جا نمی آوردند پذیرایی کردن از آنها ممنوع بود. مهمانسرا وظیفه داشت به سخنان مشکوک مهمانان گوش کند و گزارش بدهد. چاپ کتاب بدون اجازه ممنوع. نوشتن نامه به خارج ممنوع. مردم حق گزینش نام فرزند خود را نداشتند. نامه هایی که در کتاب مقدس نیامده بود ممنوع بود. خواندن دعا ای پدر مقدس ما به زبان لاتین ممنوع بود. سخن هر نوشته ای که رنگ و بوی آزادی اندیشی داشته باشد ممنوع بود. هر گونه انتقادی از خودکامگی کالون ممنوع بود. سخن گفتن از امور همگانی در برابر شورای شهر ممنوع بود. هر جمله جنایتی که در گمان نمی جنبید ممنوع بود. بله، ممنوع، ممنوع، ممنوع. این واژه نفرت جز نفرت چیزی دیگری به گوش نمی رساند. آدمی در شگفت می ماند از اینکه شهری که سالیان دراز ظلم و آزادی را چشیده بود چگونه می توانست بدین خودکامگی دینی و اخلاقی تن بدهد. رمز کار کلون هیچ تازگی نداشت، همان رمز جاودانه همه خودکامگان تاریخ است. آن چیزی نیست جز ایجاد ترور و وحشت در میان مردم. این ترور حکومتی سازمان یافته است و اراده هر فرد را به کار می اندازد و رفته رفته هر گونه همبستگی را از هم می گسلد. مانند خوره به روح آدمیان چنگ می اندازد و آن را از درون می خورد و دیری نمی پاید که بزدلی همگانی می شود، چون هر کسی به خویشتن بدگمان می شود و به دیگران شک می کند. آنگاه بزدلان با بکار بستن فرمانها و ممنوعها از خودکامگان هم پیشی میگیرند. 5 سالی که کلون در شهر ژنو بود و فرمان روایی میکرد، البته بقیه عمرش هم در اروپا، 13 نفر را حلق‌آویز کرد، 10 نفر را سر برید، 35 نفر را زنده زنده در آتش سوزاند، 76 نفر را در از خانه و کاشانشان بیرون کرد. بسیاری از ترس گریختند، بسیاری هم خودکشی کردند و به زندگی خود پایان دادند تا به دست کلون نیفتند. نتیجه چه شد؟ شما فکر میکنید عاقبت این افراد چه میشود؟ نتیجه را در آینده برایتان میگویم، اما میخواهم همیشه این جمله را به عنوان یک انسان به خاطر بسپارید. آن که خود زندگی انسانی نمی کند، همواره زندگی را به کام دیگران زهر آگین می کند. آن که خود زندگی انسانی نمی کند، همواره زندگی را به کام دیگران زهر آگین می کند. سال نو بر شما مبارک باشد. Oh, در آغاز قرن 20 میلادی تا به امروز ایرانیان چندین دوره مهاجرت را به اجبار تجربه کردند. هرچند که انگیزه مهاجرت ها گاهی اقتصادی بوده یا سیاسی، اما در هر دو حالت دستاوردهای آن فرهنگی و سیاسی و نظری بوده و این دوره مهاجرت ها به تدریج شناخت ایرانیان را از جهان افزایش داد و بر اندیشه و عمل فردی و اجتماعی ما تأثیر گذاشت و اونو دگرگون کرد. آنچه را که در این سالهای طولانی ناگفته ماند هنوز هم ناگفته است، کار و زندگی و عملکرد فرهنگی و سیاسی و اجتماعی ایرانیان در مهاجرت، دستاوردهای آن برای جامعه ایران، در یک کلام کارنامه آنهاست. در واقع این بخش در تاریخ ایران در ابهام است و تحلیل و بررسی مشخص همه جانبه ایم از این نگرش از دولت ایران نسبت به مهاجران نداریم. گویا با عبور از مرزهای ایران این مهاجران از تاریخ ما بیرون رفتند و این توضیح و تشریح نخستین دوره مهاجرت ایرانی کوششی است میان همون کارنامه آنها. علت مهاجرت از سالهای میانی قرن 19 بر اثر روابط دولت ایران با دولت‌های اروپایی، اقتصاد ایران در شبکه اقتصاد جهانی وارد شد. این وارد شدن نتیجه تحول درونی اقتصاد ایران نبود و نابهنگام وارد شدنش هم بحران آفرین بود، برای اینکه چون اقتصاد ایران محلی و برای تامین مردمان خود بود و ایران آماده تحمل و پذیرش آن را نداشت. برای همین اقتصاد ایران مختل شد و منافع اون در کشورهای متروپول قرار گرفت. از این رو کشاورزی و تولید ایران دو قسمت شد. یکی تقاضای جامعه ایران را تامین می‌کرد و دیگری تقاضای بازار جهانی را، مانند تریاک، پنبه، حنا، چرم و قالی و غیره و غیره. این در زمانی رخ داد که بر اثر بخش عمده از شبکه آبیاری مصنوعی کشور محدود زمین‌های زیرکش ثابت مانده بود. بر اثر عدم اصلاح در شیوه مالکیت زمین، اقتصاد ایران به حالت ایستا در آمده بود و توسعه‌ای هم نداشت تا اولا نیازهای روزافزون جمعیت ایران را تامین کند و مازاد آن را به خارج صادر کند. این باعث شد که افزایش کالا در ایران شد. سودجویان، انبارداران، سوء استفادگران از موقعیت استفاده کردند و برای سودجویی بیشتر قحطی‌هایی به وجود آوردند. روزنامه سریا در مورد تأثیر افزایش بهای فرآورده‌های کشاورزی 1316 شمسی 1899 میلادی نوشته بود 100 هزار خاروار گندم و سایر حبوبات در انبار سودجویان محبوس است و مردم بیچاره مانند مرغ در کثرت جو در دل خون می‌خورند و چون صید به دام افتاده تقلای بی حاصل می‌کنند و در بالش فقر و پریشانی جان می‌دهند. روزگار به پلاس و پولی میگذرد و فقر عمومیت پیدا کرده است. بعضی مردم بیچاره به 10 شایوی قران هم محتاج هستند. چگونه میتوان 2 تومن نان بخرند تا عیال و اولادشان را سیر کنند، در صورتی که در قدرتشان نیست؟ برنج نایاب، هیزم و زغال قحط است. این قحطی و تنگی در دست سودجویان بوده که اتکار میکردند و در پایتخت مینوشتند که نان به قیمت جان، از میوه و حبوبات هم چه بنویسیم. فقر مناطق بعضی از کشور ما را در بر گرفته بود، مانند همدان، کردستان. به اندازه این فقر افزایش داشت که به ناچار فرزندان خود را می فروختند. به علت قدرت سیاسی قاجار و نداشتن طرح و برنامه اصلاحی این مشکلات به جایی نمی رسید. این مشکلات در چارچوب نظام سیاسی و اقتصادی حاکم راهی به جایی نمی برد. این انبارداران سود استفاده کن یا از حکومتیان بودند یا از متحدان آنها یا در مشاغل بالا. ناتوانی دولت، کاهش قدرت آن باعث شد که حتی تأمین نان هم مشکل شد. دولت دستور داد خرمنها را بگیرند و انبار کنند، اما سوء استفادگران سخت ایستاده و دولت نمیتوانست کاری انجام بدهد. در بعضی از ایالت و ولایت ها از اصلاح طلبان دلسوزانه جلو می آمدند و بدون در نظر گرفتن شأن مقام تکران عمل میکردن. اشخاصی که به اعتراض برمیخواستن آنها را ضد دین میگفتن و اقدام آنها را خونسا میکردن. به علت حمایت نکردن دولت باعث شد کالای مشابه خارجی وارد شود و همین بر اثر عقب موندگی تکنولوژی صنایع به تدریج ورشکست شد. حتی صنایع دستی ایران هم از این مشکلات دور نبود. فروپاشی آغاز شد. دوره سلطنت فتحعلی شاه شهر اصفهان دارای 1250 کارگاه بزرگ و کوچک شعر بافی، همون فرش بافی بود که در دوره محمدشاه به 486 کارگاه، در اوایل سلطنت ناصرالدین شاه به 240 کارگاه و در سال 1294 شمسی به 12 کارگاه فرش بافی کاهش یافته بود. صنایع ابریشم بافی کاشان نیز چنین روندی داشت. از 6000 کارگاه در سال 1839 به 800 و در سال 1850 میلادی کاهش یافته بود. میرزا حسین خان تحویلدار در توضیح علت این زوال می نویسد: سابق که پارچه‌های فرنگی شایع نبود و حتی در ارکان دولت شاهزادگان تولیدات داخلی می پوشیدند، چند سالی است که پارچه‌های زرد و سرخ و با باطن سست، منظور از کیفیت خوب نداشتن فرنگستان، رواج گرفته. منظور پارچه نامرغوب است. مردم ایران جسم و جان خود را رها کردند و دنبال رنگ و بوی دیگران رفتند. کار به جایی رسید که ایرانی از متاع خود رو برگرداند. از این رو صنف نساج شکست کلی خورد. تحویلدار توضیح می‌دهد که بیشتر بافندگان زنان بیوه‌ای بودند که بی‌کس و یتیم‌دار بودند و از این راه زندگی می‌کردند. همگی از زندگی ساقط شدند. عمله و سباق و خداف و بیشتر سنفا از بین رفتن. سایرین هم ضررهای بسیار دیدن. برای همین کودکان اصفهانی در کوچه های بازار میخواندند: هر که کارش بود بافندگی، مردنش بهتر بود از زندگی. آن گروهی که صنایع دستی و پیشه‌وری کارهای مورد تقاضای بازار جهانی را تولید می‌کردند، رونقی گرفته بودند. شمار کارگاه‌هایشان افزایش یافته بود، چون این افزایش رونقی بر مبنای گسترش تحول اقتصادی کشور نبود و نتوانست به توسعه اقتصاد ایران کمک کند. از طرف دیگر مقایسه پول ایران با طلا و نقره بود که باعث آسیب‌پذیری بیشتری می‌شد، چون مزدی که می گرفتن در مقابل نیاز آنها بسیار کم بود. همه چیز گران شده بود، اما مزد عمله و کارگران همانی بود که بود. در همین جریانات بود که جامعه ایران در برابر بحران گسترده اقتصادی و اجتماعی و ناتوانی دولت در حل آن به دو صورت واکنش نشون داد. از یک طرف ناراضی ها به اعتراض های گسترده مبدل شد. در سال 1316 تا 1320 این اعتراضات کشور را در بر گرفت و از سال 1121 به شورش ها تبدیل شد. این شورش ها پیش از انقلاب مشروطه، شورش محرم 1321 در مشهد 1903 میلادی، باعث مهاجرت فردی و جمعی ایرانیان بود. این مهاجرت حوزه وسیع از هندوستان تا نواحی غربی امپراتوری عثمانی، حتی سواحل شرقی قاره آفریقا را در بر گرفت و منطقه قفقاز بیشترین مهاجران ایرانی را به خود جذب کرد. Oh, یا تو با خدا خلوت گزینی، چو عیسی با چنین مریم بسازی، چو من خاکم به خالی بوسه دادم، بوسه دادم رخم را بوسه نکن امانی، آمدم که سرنم عشق تو را بر سرنم، با تو بگویم جان دل اکنون همانی. چرا به قفقاز رفتند؟ علت این بود که علاوه بر کار کشاورزی فراوانی که داشت، از سال 1871 با نخستین حلقه چای نفت این منطقه رو به رشد و صنایع در آن به وجود آمده بود، چنان که در آستانه قرن 20 در شهر باکو و نواحی آن در حدود 1710 حلقه چای فعال وجود داشت و ادعا شده بود که در سال 1901 میلادی پیش از 50% نفت جهان در باکو تولید می شود. در صنف نفت باکو از 18000 نفر به 26000 نفر افزایش یافت. صنایع دیگرش مثل نساجی، تولید سیمان، ساختمانسازی، راهسازی، معادن و مس رو به رونق بود. در نظام زمینداری قفقاز نمی توانستند به تنهایی نیاز منطقه را تامین کنند و به نیروی کار مهاجر نیاز داشتند. از این رو دولت روسیه مهاجرت نیروی کار را به منطقه قفقاز تشویق می کرد و چون فرهنگ سنتی مردم قفقاز به دلیل تاریخ مشترک با ایران تفاوتی چندانی با ایرانیان نداشتند، از این رو در جذب مهاجرین ایرانی به قفقاز مؤثر بود. در مورد شمار مهاجران ایرانی هرچند ارقام مشخصی در دست نیست، اما آمار نشان می‌دهد که در اواخر قرن 20 بر اساس جدولی که مینوریسکی کنسول روسیه تزاری در ارومیه تنظیم کرده بود، 1891 میلادی 15615 نفر و در سال 1897 میلادی 22861 نفر و در سال 1904 59121 نفر از کنسولگری روسیه در ارومیه روادید گرفته و به خاک روسیه وارد شده بودند. هفته نامه چاپ کلکته نیز در سال 1317-1899 میلادی نوشته بود که دولت روسیه همه سال 50,000 نفر از ایران را به خاک روسیه به جهت تحصیل، کار و مسافرت میپذیرد. این نمیتوانست آمار درستی باشد، چون علاوه بر آن مهاجرانی بدون روادید به صورت غیر قانونی از مرز گذشته را در بر نمیگیرد، در حالی که نشانه هایی بود از شمار مهاجران غیر قانونی. در سال 1905 پژوهشگران روس تیکلر آنف مدعی بود که در منطقه از منطقه اردبیل سالیانه 30,000 الی 40,000 نفر بدون روادید برای کار به روسیه می آیند. بیشتر مهاجرین ایرانی به صورت فصلی یا اقامت کوتاه در قفقاز به سر می برند و کار می کنند، مبلغی پسنداز می کنند و دوباره به کشورشان باز می گردند. با این حال روند تدریجی اقامت طولانی و مدت یا دراز مدت یا دائم در قفقاز را سبب می شد و جمعیت قابل توجهی از ایرانیان در قفقاز ساکن شدند. به نوشته رامینیسکی در اوائل قرن بیستم 2% کل جمعیت ایران را شامل می شدند. هرچند از ترکیب اجتماعی مهاجران ایرانی در قفقاز آمار و ارقامی در دست نیست، ولی با توجه به ترکیب جمعیتی ایران آن زمان روزنامه‌های دوره قاجار میتوان با در نظر گرفتن روزنامه اختر موافق بود که مینوشت همه جلای وطن کنندگان مزدور فقیرالحال عمله و فعله هستند. به هر حال مشخص بود که فقر و درماندگی عامل مهاجرت ایرانیان شد. شدت فقر و درماندگی مهاجران به اندازه‌ای بود که در مواردی تهیه و تدارک وسایل مهاجرت نیز باز می‌ماندند. یکی از این تلخترین حوادثی که در سال 1317 شمسی یعنی 1900 میلادی در شهر رشت اتفاق افتاد. روزنامه نوشته بود که در اواخر پاییز متجاوز از 500 خانوار فقیر و بیچاره همدان آذربایجان و سایر بلاد ایران به عزم مهاجرت به خاک روسیه وارد گیلان گردیدند. شدت سرما و عدم بضاعت آنها به قدری بود که به تکایا و مساجد روی آوردن تا زمستان را به سر برن و شعبان بتوانن به سفر به جهان دیگر برون. متاسفانه بر اثر گرسنگی و فقر 30 نفر از آنها میمیرند. این بود علت مهاجرت ایرانیان، شرایط کار و زندگی مهاجران در قفقاز که در آینده برایتان خواهم گفت و به امید دستیابی کار زندگی بهتر تحمل دشواری هایی در منطقه قفقاز را تحمل میکردند. اما در باکو به ایرانیان همشهری خطاب می‌کردند، آنها را پست و حقیر می‌شمردند، آنها را تحقیر می‌کردند، در رستوران و ترن‌ها در محل تفریح اجتماع راه نمی‌دادند. این همشهری‌ها از برده و غلامان دوره اسارت پستار و فقیرتر بودند. گویی او مانند حیوانات برای کار کردن و زحمت کشیدن کتک خوردن خرج شده بود. ایرانیان همه را تحمل می‌کردند، زیرا در مهن خود از این هم پستر و بیهوختر بودند. های زین العابدین مراغه‌ای نیست تأکید می کرد که اهل باکو در حق ایرانی بسیار بیرحم هستند. اهل باکو خود روزی هموطن آنها بودند، بیرحمانه در مقابل آنها رفتار می کنند. اما ایرانیان مهاجر به همراه تربیت و پرورش خورد سخت‌ترین رفتارها، طاقت فرساترین کارها را میپذیرند. شاید شرایط باربران ایرانی در باکو نمونه مناسبی برای این توضیح باشد. با من باشید تا هفته آینده بهتر جهان خود، اطراف خود، وطن خود را بشناسیم. oğlan elin atma, dostunu namərdə satma. Qurbat ölkə heç dosta, vətən toprağına çatma. İgid oğlan elin atma, dostunu namərdə satma. Qurbat ölkə heç dosta, vətən toprağına çatma. Ay könül heç zaman bel bağlama namərdlərə, qardaş olmaz özgələ, çarə etməz dərdlərə. Ay könül heç zaman bel bağlama namərdlərə, qardaş olmaz özgələ, çarə etməz dərdlərə. Açınım, açınım. Her yana gitsem akırsam kardeşim sağ, duba çapatsam, benden kalasam. Vəfasız yana bir bağlasan bir zaman, yaman günlərdə səni atasam. Aparsa düşməz səni, bir yerdə satar səni. Qardaşın vəfalı dur, axtarar tapar səni. Aparsa düşmən səni, bir yerdə satar səni. Qardaşın vəfalı dur, axtarar tapar səni. Ay könül heç zaman bel bağlama namərdlərə, qardaş olmaz özgələr, çarə etməz dərdlərə. Ay könül heç zaman bel bağlama namərdlərə, qardaş olmaz özgələr, çarə etməz dərdlərə. Açınım, açınım. Her yana gitsem axırcam kardeşim sağ, duba çapatsam, benden kalasam. Vəfasız yana bir bağlasam bir zaman, yaman günlərdə səni atasam. Aparsa düşməz səni, bir yerdə satar səni. Qardaşın vəfalı dur, axtarar tapar səni. Aparsa düşmən səni, bir yerdə satar səni. Qardaşın vəfalı dur, axtarar tapar səni. Ay könül heç zaman bel bağlama namərdlərə, qardaş olmaz özgələr, çarə etməz dərdlərə. Ay könül heç zaman bel bağlama namərdlərə, kardeş olmak sevgeler, çare etmez dertlere. Ah gönül, ah gönül, ah gönül. لگاست نوبت حشر و بقاست نوبت لطف و عطاست بحر صفا در صفاست دو برج عطا شد مدی بره دریا رسید صبح سعادت دمید صبح نور خدا صورت و تصدیقی این شب و این دیگی این خرد دیگی چاره رو پوش ها هستین این جوش ها چشمه این نوش ها در سر و چشم شما نوبت بطولقات نوبت هشت رو بقات نوبت لطف و عطار همه صفا در زمان درد عطا شد بدین قره دریا رسید نفس آوازش میرسد از چپ و راست ما به فلک میرمیم حضر تماشا چرا ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم با تمام جا رویم جمله کام شهر ما حسن فلک برتری بد ملک افزون تری این دو چرا نگذری منزل ما کبریا نوبت حشر و بقاست نوبت لطف و عطاست بحر صفا در صفاست دو برج عطا شد پدید بره دریا رسید صبح سعادت دمید صافت نور خدا صورت و تصویر این شب و این دید خرد چاره رو پوش ها هفتین جوش ها چشمه این موش ها در سر و چشم شما نومت بر دولقا نومت هشت و همه نومت لطف و عطا همه صفا در صفا درد عطا شد بگیر قره دریا رسید نفس آوازش میرسد از کف و راست ما به فلک میرویم عزم تماشا چرا ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم با تمام جا رویم جمله کان شهر ما حسن فلک برترین بد ملک افتون ترین این دو چرا نگذرین منزل ما کبریا نومت بد دولقا نومت عشق و غفان نومت نفت و عطان بحر صفا در صفان نومت بد دولقا نومت عشق و غفان باری دیگه خدمت شما هموطنان گرامی عرض سلام و صبح خیر دارم. با گرامی داشت یاد جان باختگان فاجعه بم، قبل از اینکه آخرین خبرهای ایران رو به آگاهی شما برسونم، نگاهی خواهم داشت پس از 5 سال از فاجعه زلزله دلخراش شهر بم. پیش لرزه نسبتاً شدید وقوع فاجعه را چند ساعت قبل خبر داده بود، اما بسیاری از آنها که از وحشت تکان زمین خانه‌های خود را ترک کرده بودند، دوباره بازگشته و سر بر بالین گذاشتند. چه کسی میتوانست باور کند زمین لرزه آغاز شب هشدار وقوع فاجعه هولناکی بود که ساعاتی بعد رخ می داد. درست ساعت 5:26 صبح روز جمعه 5 دی ماه 1382 خبر رسید که زمین لرزه‌ای به قدرت 6.5 ریشتر منطقه‌ای در جنوب شرق ایران را تکان داده است. محل زلزله دقایقی بعد شهر تاریخی بم اعلام شد. ساعتی بعد ابعاد واقعی فاجعه آشکار گردید. شهر بم به کلی با خاک یکسان شد و هزاران نفر جان خود را از دست دادند. بنا به آخرین آمار گفته میشه فاجعه بم 42,000 قربانی، 50,000 تن مجروح و بیش از 100,000 نفر بی خانمان بر جای گذاشت. ارگ با شکوه بم که بزرگترین سازه گلی جهان و یکی از میراث‌های گرانبهای تاریخی بشر به شمار می‌رفت، به کلی تخریب شد. این بنا بیش از 2500 سال قدمت داشت و گفته می شود تا سال 1850 میلادی مورد استفاده بوده است. ارگ بم حدود 180,000 متر مربع مساحت داشت و دیوارهایی به طول 1800 متر و ارتفاع تا 7 متر آن را احاطه کرده بودند. با وجود کمک‌های مردمی و بین‌المللی زیاد، بازسازی بم هنوز به پایان نرسیده است. محمد سعیدی کیا، وزیر مسکن و شهرسازی دولت احمدی نژاد، 2 پیش پایان بازسازی شهر بم شهریور سال 86 یعنی سال گذشته اعلام کرد. اما اکنون و با گذشت بیش از 1 از این موعد، استاندار کرمان میگوید بم هنوز احتیاج به نگاه ویژه مسئولان دارد. استاندار کرمان گفته است علی‌رغم هزینه کلان در بازسازی شهر بم، در برخی از قسمت ها به دلیل ضعف مدیریت دچار مشکل هایی شده ایم که باید با سعی و تلاش بیشتر مرتفع شود. استاندار کرمان ابراز امیدواری کرده که با همکاری دستگاه‌های مختلف و رفع موانع به زودی جشن بازسازی این شهر برپا گردد. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران در گزارشی که در 5 زلزله بم منتشر کرده نوشته است تنها 5% از مساحت سرزمین ایران زلزله خیز نیست و تقریبا همه ایرانیان در 4 کشور بارها داغ مصیبت ها و خسارت های زلزله و حوادث پس از آن را تجربه کردند. با وجود این، اقدامات جدی در جهت پیشگیری و جلوگیری از افزایش خسارات مالی و جانی ناشی از زلزله متاسفانه صورت نگرفته است. ایسنا از قول مسئولان نوشته در صورت وقوع زلزله در شهر تهران تنها 3 یا 4 بیمارستان سالم و 10 تا 15 مدرسه پابرجا میماند و ما بقی بنا به شدت زلزله تخریب شده و یا نیمه سالم باقی میماند. بر اساس آمارهای رسمی مسئولان دولتی، شهر پایتخت ایران بیش از 70% از ساختمان‌های تهران فرسوده هستند و باز هم طبق همین پیشبینی‌ها بیش از 50% افرادی که زیر آوار زلزله احتمالی می‌مانند در همون ساعات اولیه جان خود را از دست می‌دهند، چرا که امدادگران به دلیل بسته شدن شریان‌های حیاتی دیر می‌رسند. تا کنون در کل کشور و شهر تهران اقدام مؤثر و جدی برای بازسازی بافتای فرسوده و قدیمی صورت نگرفته و طرح‌های مقطعی در این خصوص نیز یا متوقف و یا با شکست مواجه شده است. علاوه بر وجود بافت‌های فرسوده در ایران، کارشناسان معتقدند در ایران ساخت سازها از نظر مهندسی ساختمان و مساله مورد استفاده از استانداردهای لازم برخوردار نیست. از جمله برخی از ساختمان‌های نوساز مدت کوتاهی پس از پایان کار احتمال ریزش دارند که نمونه آن فروریزی ساختمانی در سعادت آباد تهران بود که این حادثه 16 نفر را به کام مرگ کشاند. خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران در ادامه گزارش خود نوشته در تهران، شهری که نبض حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور در آن میتپد، خدا نکند آن روزی برسد که در آن زلزله بیاید. با گرامی داشته یاد جان باختگان فاجعه بم، یکی از هنرمندان موسیقی ایران ایرج بسطامی هم قربانی این فاجعه شده است. با آهنگی از وی، تصنیف وطن من با صدای ایرج بسطامی، با زنده یاد ایرج بسطامی، برای شما پخش میکنم. بعد از اون آخرین خبرهای ایران رو به آگاهی شما میرسونم. به اتفاق گوش میکنیم تصنیف وطن من با صدای زنده یاد ایرج بسطامی. ای جشت به چهر تو عجیب جان و تن دور از تو گل و لاله و سر و سمنم ای با گل و لاله و سر و سمنه Oh! وطن من وطن توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. دولت عمان اعلام کرد از احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای شرکت در اجلاس خلیج فارس که قرار است هفته آینده در عمان برگزار شود دعوت نخواهد کرد. یوسف علوی وزیر امور خارجه عمان گفت برخلاف کنفرانس قبلی سران در قطر، از احمدی نژاد برای شرکت در اجلاس عمان دعوت به عمل نخواهد آمد. نخست وزیر بریتانیا پخش پیام محمود احمدی نژاد از شبکه 4 بریتانیا در روز کریسمس را محکوم کرد. شبکه 4 بریتانیا که به عنوان یک شبکه تلویزیونی متفاوت و رقیب بی بی سی شناخته می شود، همه ساله پیام کریسمسی متفاوت با پیام‌های رسمی پخش می کند. دولت گوردون براون نخست وزیر بریتانیا با انتقاد از اقدام شبکه 4 پخش پیام محمود احمدی نژاد را علی‌رغم لحن دوستانه آن مایه دلخوری جهانی توصیف کرده است. یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه بریتانیا در این باره گفت رئیس جمهور احمدی نژاد در طول دوران ریاست جمهوری خود سخنان یهودی ستیزانه نفرت انگیزی گفته است. رسانه‌های بریتانیایی به حق آزادند تا انتخاب‌های سردبیری خود را داشته باشند، اما این دعوتنامه مایه دلخوری و حیرت نه تنها در داخل کشور بلکه در میان کشورهای دوستم مطرح می شود. از سوی دیگر سفیر اسرائیل در بریتانیا نیز با انتقاد از پخش پیام دکتر محمود احمدی نژاد از شبکه 4 بریتانیا گفت در ایران گرویدن به مسیحیت با مجازات مرگ روبرو می شود. درست است که این خودکامه اجازه یابد درباره دیدگاه های حضرت عیسی بپردازد، نظریه پردازی کند، در حالی که دولتش پیروان مسیح را به چوبه دار می فرستد. در همین حال روزنامه تایمز لندن نوشت که احمدی نژاد با سخنرانی خود بسیاری را دچار شگفتی کرد و به جای سخنرانی‌های معمول خود برای مردم بریتانیا آرزوی دلخوشی و شادکامی کرد و ولادت عیسی مسیح را به پیروان ادیان ابراهیمی به ویژه پیروان حضرت مسیح و مردم انگلستان تبریک گفت. در حالی که پلمب دفتر کانون مدافعان حقوق بشر در تهران مورد اعتراض نهادهای بین‌المللی حقوق بشر قرار گرفته، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی این کار را بر اساس حکم مراجع قضایی دانست. سازمان دیدبان حقوق بشر و کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه مشترک نسبت به یورش مأموران امنیتی به کانون مدافعان حقوق بشر در تهران و پلمب دفتر این کانون اعتراض کرده است. محسن حکیمی عضو کانون نویسندگان ایران در بند 209 زندان اوین در بازداشت است. محمد شریف عضو کانون نویسندگان و وکیل محسن حکیمی با اعلامی خبر به ادوار نیوز گفت آقای محسن حکیمی روز دوشنبه گذشته به منزل یکی از کارگران شرکت پارس خودرو که از آشنایان ایشان بوده می رود و در هنگام حضور وی مأموران امنیتی برای تفتیش منزل این فعال کارگری به منزل او وارد می شوند و در عین حال آقای حکیمی نسبت به رفتارهای نابجای مأموران و عدم ارائه حکم تفتیش اعتراض می کند که مأموران در واکنش آقای حکیمی را بازداشت می کند. محمد شریف در پایان گفت بر اساس آخرین پیگیری ها موکل بنده همکنون در بند 209 زندان اوین در بازداشت است. از طرف دیگر کانون نویسندگان ایران در این ارتباط اطلاعیه صادر کرده است. به قرار اطلاع محسن حکیمی عضو کانون نویسندگان ایران شامگاه دوم دیما هنگامی که برای دیدار یکی از دوستان خانوادگی خود به منزل او می روند از سوی مأمورانی که برای بازرسی به آن محل رفته بودند بازداشت می شود. این بازداشت در شرایطی انجام گرفته که بیشتر که از پیش نه هیچ پرونده‌ای علیه او وجود داشته و نه اتهامی بر ضد او اقامه شده است. کانون نویسندگان ایران این بازداشت خودسرانه را محکوم می‌کند و خواهان آزادی فوری و بی قید شرط محسن حکیمی است. از طرف دیگر سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران حومه اطلاعی در این رابطه صادر کرده است. طبق اخبار رسیده، آقایان بیژن امیری در محل کار و محسن حکیمی در منزل دستگیر و همکنون در بازداشت به سر میبرند. اعمال هر گونه فشار، بازداشت و پرونده سازی علیه فعالین اجتماعی و مدنی همواره به عنوان تنها راه به تمکین واداشتن مبارزاتشان میباشد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران هومه بازداشت آقایان بیژن امیری و محسن حکیمی را قویا محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بی قید شرط ایشان می باشد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اعلام کرد که محمد صدیق کبودوند در اعتراض به رفتارهای غیر انسانی با او در زندان از هفته آینده دست به اعتصاب قضا خواهد زد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران از مقامات جمهوری اسلامی خواست که با آزاد کردن فوری آقای کبودوند برای معالجه توسط پزشکان متخصص مانع از اعتصاب قضای ایشان شوند. با فراخوان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه مازندران تجمع اعتراض آمیزی به بیکفایتی مدیران دانشگاه مازندران که منجر به مرگ دو دانشجوی دختر در یکی از خوابگاه‌های این دانشگاه شد برگزار گردید. این تجمع که پس از 3 روز اعتراض دانشجویان به مسئولین و تناقض‌گویی و عدم پاسخگویی آنها انجام گرفت، با حضور دوستان این دو دانشجو و دیگر دانشجویان این دانشگاه برگزار شد. کاخ سفید اعلام کرد که بغداد به آمریکا اطمینان داده است اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران را به ایران مسترد نخواهد کرد. به نوشته روزنامه اعتماد ملی، سخنگوی کاخ سفید گفت که دولت عراق به واشنگتن قول کتبی داده است که با اعضای سازمان مجاهدین خلق که در اردوگاهی در شمال بغداد ساکن هستند به شکلی انسانی رفتار خواهد کرد. مشاور شهردار تهران در امور زیست با اشاره به اینکه امسال بحران آلودگی هوا را جدی‌تر از سال گذشته داریم افزود، افزایش بار ترافیک در سطح شهر تهران غیر قابل تحمل شده و این امر نشان می‌دهد که امسال با بحران جدی آلودگی هوا مواجه هستیم. مشاور شهردار تهران در امور زیست با اشاره به اینکه هفته گذشته کیفیت هوای تهران در شرایط هشدار قرار گرفت افزود، متاسفانه هماهنگی‌های لازم در این خصوص انجام نشده است. وی گفت بر اساس اعلام سازمان بهداشت جهانی، تهران جزو 13 شهر خطرناک دنیا به لحاظ آلودگی هوا است. متاسفانه آلودگی هوا شهر تهران شده که با این امر به هیچ عنوان زیبنده به گفته وی پایتخت اسلامی نیست. بنابرای گزارش خبرگزاری دولتی فارس گزارش کرد که سحرگاه چهارشنبه 9 نفر شامل 1 زن و 8 مرد در زندان اوین تهران به جرم قتل اعدام شدند. اجرای حکم بهنود شجاعی که 4 سال پیش در 17 سالگی به اتهام قتل نوجوانی دیگر به قصاص محکوم شد و قرار بود روز چهارشنبه اعدام شود، برای بار سوم به تعویق انداخت. همونطور که اشاره شد، بنابر گزارش ایسنا خبرگزاری دولتی ایران، کارشناسان و مسئولان دولتی از خردسالان و بیمار قلبی و تنفسی خواستند که روز گذشته یعنی جمعه 6 دی ماه از رفت آمد در هوای آزاد در تهران جدن خودداری کنند. دبیر کمیته هماهنگی و نظارت مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران روز گذشته با اشاره به افزایش شدید آلودگی هوای پایتخت ایران به ایسنا گفته است اگر روند کنونی ادامه یابد، کمیته ویژه آلودگی هوا در تهران تشکیل جلسه خواهد داد. یکی دیگر از مسئولان نیز همزمان آلودگی کنونی هوای تهران را خطرناک توصیف کرده است. بنابر خبرگزاری دولتی ایرنا، بر اساس آمار امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران گزارش داد که قیمت نفت خام صادراتی ایران در روز 4 دی ماه یعنی 24 دسامبر به بشکه 34 دلار و 5 سنت رسید. این در حالی است که میانگین قیمت نفت خام ایران از اول تا 24 دسامبر 38 دلار و 93 سنت بوده است. مدیر کل تربیت بدنی مدارس وزارت آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران میگوید 64.4% از دانش آموزان ایرانی ناهنجاری بدنی دارند. بنابر گزارش خبرگزاری ایرنا، بر اساس آمارای به دست آمده از برنامه سنجش ساختار قامتی دانش آموزان در سال تحصیلی 86-87 در 29 استان انجام شده است، دانش آموزان دختر دوره متوسطه با میانگین 72.4% دارای بالاترین میزان ناهنجاری قامتی هستند. پایین‌ترین درصد ناهنجاری قامتی به دانش آموزان پسر دوره راهنمایی با میانگین 57.6% اختصاص دارد. تجمعی با عنوان همایش پرتاب کفش در مقابل لانه جاسوسی در حمایت از اقدام خبرنگار متخلف عراقی که کفش‌های خود را به سوی رئیس جمهور آمریکا پرتاب کرده بود در مقابل ساختمان سفارت سابق آمریکا در تهران برگزار شد و همچنین همین مراسم در روز گذشته در نماز جمعه تهران برگزار شد. به تازگی یک استودیوی صدابرداری که اقدام به تولید آهنگ‌های به گفته ماموران جمهوری اسلامی غیر مجاز و ضد نظام بود کشف کردند و در این رابطه تعدادی را هم دستگیر کردند. دبیر اجرایی انجمن دوستداران میراث فرهنگی مسجد سلیمان گفت 4 گور به دلیل حفاری‌های غیرمجاز در گورستان ارامنه این شهرستان متأسفانه تخریب شده است. ایوب سلطانی اظهار کرد که بر اثر حفاری‌های غیرمجاز در قبرستان ارامنه مسجد سلیمان با هدف کشف اشیاء قیمتی 4 قبر این گورستان تخریب شده است. و علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به کشورهای عربی هشدار داده که از دخالت در پرونده هسته‌ای ایران خودداری کنند و همچنین همزمان با اقدام اسرائیل در دادن اجازه انتقال کمک‌های بشردوستانه به غزه، جمهوری اسلامی هم اعلام کرده است که اجازه ارسال کمک‌های این کشور به غزه صادر شده است. و رئیس جمهور اسرائیل از بارک اوباما، رئیس جمهور منتخب آمریکا، خواسته است طرح مذاکره با جمهوری اسلامی را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در این کشور عملی نکند. این بود خبرهایی در مورد ایران. متاسفانه سرما خوردم، میبخشید که صدای بنده رو تحمل کردید. توجه شما رو به ادامه برنامه امروز رادیو البرز جلب میکنم. We'll be right back. همون جوره خب حرکتون فقط نری انوش برونه به دلم دوست این ها بود نفیرت به دلم مرکتون دوست دوست با سپاس از شما که تا این لحظه با ما همراه بودید. هفته گذشته روز شنبه در قدوینگ شماره 49 شب یلدا از جانب گروه فرهنگی و رادیوی البرز برگزار شد. متاسفانه به علت محدودیت جا آماده پذیرش مهمانای بیشتری را نداشتیم. پیشاپیش از دوستانی که به ما زنگ زدن موفق نشدن که در شب یلدای ما شرکت بکنن، پوزش ما را بپذیرند. اما در شب یلدای که روز شنبه شب برگزار شد، یادآوری این نکته هست که حتما از دوستانی که زحمت کشیدن شب یلدا هرچه باشکوه‌تر برگزار بشه، جا داره که از طریق میکروفون رادیو البرز نهایت سپاسگزاری رو بکنیم. نخست میپردازم به گروه تدارکات که در برنامه شب یلدا از لحاظ این که کمک هایی کردن که در رابطه با شب یلدا با شکوه برگزار بشه، خانم فیروزه، خانم مرجان، جاله، نوشین، آقای کاشفی، آقای امیر زفر و آقای رافیک. اما دوستان دیگری، هموطنان دیگری کمک مالی برای برگزاری شب یلدا نمودن که میدونم که اونا خودشون دوست ندارن اسامیشون رو نام ببرم، اما وظیفه خودم میدونم که این اسامی رو اعلام بکنم. آقای اجدادی، خانم رزوانی، خانم پدرام، خانم افشار، خانم مرجان، خانم زهرا داوری، آقای رفیک، خانم سلیمانی، آقای کامی و خانم نسرین که برای شب یلدا کمک مالی نمودن، ضمن این که از همه هموطنانی که بلیط خریداری کردن شب یلدا قدم رنجه فرمودن، باعث افتخار ما بود و شرکت کردن، از تک تک اونها سپاسگزاری میکنم. به خصوص این که تشکر ویژه‌ای هم دارم از انجمن سالمندا جوانان دیروز به قول دوستمون و از آقای طباطبایی و آقای تورج و همچنین از دیجی دو برادر دو قلوی جوان ما، گروه دیجی آریا هم سپاس ویژه داریم و همچنین دوستان دیگری، جوان ما قهرمان تیم ملی تکواندو آقای سنجری. و شما خانم فیروزه، مثل که قرار بود صحبتی داشته باشم. بله، مطلبی که میخواستم بگم، یادتون رفت که مجید رو بگین که براتون اپرا خونده بود. منم از شما آقای شکری تشکر میکنم. واقعا در اوایل همین تو این برنامه ما یک فیلم 20 دقیقه موزیکال از شب سال نو و رسومی که در منطقه گیلان بود نشون دادیم و فیلمی از شب یلدا در میوه فروشی های ایران. فیلمی که از گیلان نشون دادیم، هموطنی میگفت که آقای مصطفی شکری فیلمو از شهر خودشون انتخاب کردن. بنده باید خدمتتون عرض کنم آقای مصطفی شکری بچه مازندران هستن و گیلانی نیستن، اما وقتی این فیلمو میبینن خیلی دوست دارن، مخصوص که قبلا براشون ترجمه شده. بنده هستم که از این فیلم خیلی لذت میبرم. خانم فیروزه، شما از کجا میدونین من اهل مازندرانم؟ برای اینکه بنده همون جایی به دنیا آمدم که شما به دنیا آمدی. ببینیم، آقا مجید همونی که بود موهای پرپشتی داشت؟ نه، آقای مجید کسی بود که اپرا میخوند، برای اولین بار اپرا میخوند. و بعد خدمتتون هستم که بنده هستم که از پدری گیلک هستم و میدونم این فیلم چقدر با ارزشه. امیدوارم که یه روز زیرنویسی فارسی بشه تا همه هموطنانمون بتونن از این فیلم استفاده کنن، یا زیرنویسی انگلیسی بشه که نسل امروزمون بتونن واقعا متوجه بشن چیه. منم جا داره از همه شما تشکر کنم، با وجود که مریض بودم اومدم جشن، ولی با دیدن شما انقدر خوشحال شده بودم که بیماری واقعا یادم رفته بود. امیدوارم تا سال دیگر یلدا زندگی بسیار خوبی شادی داشته باشین. آرزوی ما سلامتی شما، موفقیت شماست. با تشکر از شما خانم فیروزه، شما هم زحمت کشیدین. از تشکر ویژه‌ای هم داریم از گروه رقص دیبا به سرپرستی خانم مرجان که واقعا اگر گروه رقص دیبا نبود، جشن شب یلدای ما به آن شکویی که برگزار شد برگزار نمی شد. به خصوص از خانواده هاشون هم، خانواده بچه های گروه رقص دیبا که قدم رنجه فرمودن در برنامه شب یلدا شرکت کردند. امیدوارم که شب یلدا به همه شما خوش گذشته باشه تا برنامه جشن بعدی که حتما از جانب گروه فرهنگی و رادیوی البرز برگزار خواهد شد. بار دیگه از همه دوستانی که در رابطه با شب یلدا زحمت کشیدن، کمک مالی کردن، بی‌نهایت سپاسگزارم. Thank you. توجه شما رو به نقد باورها جلب میکنم تا چند لحظه دیگه. پرسوناژ دایجان ناپولئون در رمان معروف به همین نام طوری در فرهنگ زبان ما جا افتاده است که به صورت یک صفت و اسم عام عنوان مرادف توهم توطئه به کار می رود. گاه ما به شوخی افکار برخی از دوستان و بعضی از رفقا را به عنوان صاحب خیالات دایجان ناپولئونی به مزاح می گیریم، حالان که در اعماق وجود اغلب ما یک دایجان ناپولئون کوچولو وجود دارد، در برخی خوابیده، در برخی دیگر بیدار و فعال است. دو سه روز پیش داشتیم با چند تا از دوستان درباره همین موضوع توهم توطئه صحبت می‌کردیم و اینکه چقدر ما ایرانی‌ها آدم‌های مشکوکی هستیم و معمولاً هیچ چیزی رو به اون شکلی که هست قبول نداریم، معتقدیم که یه چیزی پشتش هست. بعد از چند دقیقه سوژه صحبت ما عوض شد و یادم نیست چرا به موضوع احزاب راست افراطی در اروپا و رهبر پیشین حزب راست افراطی اتریش یورگ هایدر کشیده شد که اخیراً می‌دانیم در اثر تصادف رانندگی کشته شد. یک بار یکی از دوستانمون که چند دقیقه پیش از اون از وجود توهم توطئه در بین ما ایرانی‌ها ابراز تأثر می‌کرد گفت نه بابا، شما چقدر ساده هستی، تصادف نبوده، یورگ هایدر رو کشتن. خوشبختم به شنوندگان بگویم که خالق شخصیت دایجان ناپولئون، نویسنده بزرگ معاصر ایران، ایرج پزشتاد امروز مهمان ماست. جناب آقای پزشتاد، خیلی ها به خصوص نویسندگان و جهانگردان اروپایی درباره این ویژگی فرهنگی ما مقالات و مطالبی نوشتند، ولی هیچ کس قبل از شما این تم رو موضوع اصلی یک رمان بزرگ قرار نداده بود. چطور شد که نظرتون به این ویژگی، به این مهم جلب شد؟ به این فکر تصادفاً بنده رسیدم. ملاحظه کنید، من ایده اصلی من یک چیز دیگری بود. ایده اصلی من رویارویی دو طبقه اجتماعی بود در یک دوره معین تاریخ مملکتمون، یعنی مقابله رویارویی یک طبقه اجتماعی قدیمی بازمانده و حتی بگم تعمونده اون خانواده های عزیز بی جهت کار نکرده و مفخوری که از زحمت دیگران زندگی میکردن، اینهایی که من از نزدیک میشناختم چون وابستش بودم یه همچین طبقه خانوادگی، اینا هم مقابله میکردن با یه طبقه تازهی که به همت درس و مدرسه و صنعت و کار و کوشش بالا آمده بودن، سعی میکردن که جای خودشون جای شایسته هم داشتن دیگه در جامعه تثبیت کنن، در حالی که این جماعت اولی که عرض کردم، یعنی ببر و دوله‌ها و پرنگ و سلطنه‌ها، سعی داشتن که تا میتونن راه این نورسیده ها رو سد کنن و البته چون زورش و پولش هم نداشتن اینا رو تقدیر میکردن به عنوان بی اصل و نسب، به خودشون راه نمیدادن. صدی هم که دور خودشون کشیده بودن به اسم اصالت و نجابت و شرافت خانوادگی بود، در حالی که همین ها به خاطر منافع مادی یا شهوترانی از هیچ رذالتی روگردان نبودن، راحت هم دروغ میگفتن، قربون صدقه هم میرفتن، سر هم کلا میذاشتن. این رویارویی به اصطلاح طبقه قدیمی و طبقه نورسیده تم اصلی من بود، یعنی برای رمان سمبول و نماد این طبقه جا خوش کردنم دایجان و خانوادهش گرفته بودم. دایجان یه آدم حقیری بود که میخواست بزرگ نمایی بکنه، ولی آدمی که یک دنیا عظمت به خودش میبست باید یه عذری هم پیدا میگرد که چرا در درجه پایین ژاندارمری بازنشسته شده. از قضای اتفاق اون موقع در جامعه یک اعتقاد عمومی وجود داشت که هر اتفاقی در مملکت میفته زیر سر انگلیس هاست، یعنی هر کس هم اعتقاد بود دیگه، مردم میگفتن هر کس به مقام بالایی رسیده بود به همت انگلیس ها بود، و در نتیجه اینکه این فکر بود در جامعه که دوستی با انگلیس ها وسیله و راه عزت و حرمته و دشمنی ما انگلیس ها مایه ذلت و بدبختی است. این بهانه بود که دایجان پیدا کرد برای توجیه عقب موندگیش، رو البته خیال بافی پاتولوژیکش هم به این توهم کمک کرد و به مرور یواش یواش دشمنی خطرناک انگلیس ها فکر شبانه روزی شد. همونطور که عرض میکردم تم اصلی و ایده اصلی من مقابله طبقه دایجان ها، یعنی طبقه کل دایجان ها، یعنی این نوع آدم ها با تازه رسیده ها بود، با اینایی که میخواست میامدن بالا و از طریق کار و کوشش. البته سالای 50 بود که من این رمان نوشتم، منتها حکایتی که من میگم مال سالها پیش از اون بود. فکر نمی کردم که این اعتقادی که من حکایت چی میکردم که همه چیزی سر انگلیس هاست، بعد از 30-40 سال با همه تحولات دنیا، تحولات سیاسی و اقتصادی بریتانیا همطور مونده باشه. فکر میکردم لابد مردم دیگه از اون افتادن، اما به خلاف تصور من اونقدر این اعتقاد باقی بود که در واقع روی تم اصلی و ایده اصلی سایه انداخت. اون وقت من خلقیات دایجان و خانوادش رو در برخوردهای داخلی بین خودشون و در برخورد با دیگران، به اصطلاح دیگرانی که اون اصل و نسب مورد نظر اونها رو نداشتن، این وقایع رو در طول رمان اینا رو من معرفی کردم و صحبت کردم. ملاحظه کنید، یعنی نهایت پستی و رذالتم بود که شاید من یه مقدارم مبالغه کرده بودم در رمان نویسی. یک دختر ناقص عقلی فرض کنید خانواده هست که میخواستن شوهرش بدن، شوهره در رفته فهمیده که این عقل درستی نداره، حالا این دختر بیگناه بیعقل از یه آدم ناشناسی حامله شده و چه بسا هم از یکی از همون آدم های خود خانواده، ولی حامله شده، حد پیش رفته یه آمده حاملگیش. عمر تمام خانواده دایجان در رأس و بقیه یعنی بایست این بچه رو سخت کنه و خطر 90% خطر مرگ داره، یعنی در سن فرض کنید که زن حامله 6 ماهه یا 7 ماهه بچهش سخت بکنه، ولی میگن مهم نیست، برای حفظ اصطلاح افتخارات خانواده و شرافت اسم و رسم خانواده. ولی همین مدافعان به اصطلاح عفت و عصمت و شرافت که از صبح تا شب جز شرافت خانوادگی و اصالت خانوادگی از زبانشون نمیفته، چون میشنیدن که از قضا زن خوشگل قصاب محل یا قدری دلش میشنگه، حالا همهشون مردهای خانواده از بزرگ و کوچیک و پیر و جوان و زندار و عذب پاشنه در خونه قصاب رو از جا در میارن. این یه مقداری میدونید روحیات این آدم های این خانواده. من نخواستم به اصطلاح جمع‌بندی هم بکنم، یعنی همه رو به این حساب بگذارم، ولی یه طبقه ای رو که من تعدادش رو شناختم در این حکایت معرفی کردم. شاید شنوندگان عزیز ما ندونن آقای بزرگ‌ساد که شما گذشته از نویسندگی دیپلمات حرفه‌ای بودید و سالهای بسیاری رو در سمت نمایندگی ایران در مقام‌های بلندی مثل کنسول و سفیر، بعد هم مدیریت کل فرهنگی وزارت امور خارجه به ایران خدمت کردید. آیا در طول این سالها چه نمونه‌هایی، چه خاطرات برجسته‌ای از این خصوصیت فرهنگی ما که هیچ واقعیتی رو به شکلی که هست قبول نداریم و هر اتفاقی که می‌افته به حساب فرهنگی‌ها می‌گذاریم، به خاطر دارید که در اینجا بازگو کنید؟ بسیار موارد مختلفی دیدم، آخرینش دیگه همین بود که 3-4 سال پیش یادم میاد یه نفری از امریکا یا آقای نمام که اسمش حالا یادم نیست، یک تلویزیون با دستگاه فرستنده ساتلیت اینها در اختیارش بود و اعلام کرد به ایران که در فلان تاریخ روز فلان 50 طیاره بزرگ غول‌پیکر با افراد و تجهیزات به ایران وارد میشن برای نجات مملکت از دست حکومت اسلامی. اگه اشتباه نکنم اشارتون به آقایی است که خودش رو نسبت میداد به خاندان هخامنشی، گویا خودش رو هخا عنوان میکرد. خب هر آدمی ملاحظه کنید میتونه یه پولی سنار داشته باشه، کرایه کنه یا بخره یه تلویزیونی و یه حرفی بزنه اینجوری، ولی چجوری ممکنه آدم باور کنه که 50 هواپیمایی که باید حالا از کجا به کجا از امریکا فرض کنید برن تا ایران و اونجا اجازه نشستن میگیرن، هواپیماهای 747 هستند دیگه غول‌پیکر، و آدم و تجهیزات پیاده کنن مملکت رو از دست جمهوری اسلامی نجات بدن. خیلی خب این هر آره ممکنه بگه، ولی خب اگر قرار بشه یه جمعیتی این رو باور کنن، اینجا دیگه آدم باید بزنه تو سرش. از شنوندگان عزیز دعوت میکنم که در برنامه جمعه بار دیگه یادآوری میکنم که شما میتوانید برنامه بامدادی رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه رو از طریق وبسایت iraninfo.co بشنوید. اما اگر ساختمان شما احتیاج به رنگکاری داره، شما میتونید با آقای حسن محمدی با شماره تلفن 20 92 14 62 مراجعه بکنید که رنگکاری ساختمان با مناسب ترین قیمت برای شما انجام خواهد داد. شماره تلفن رو یک بار دیگه اعلام میکنم، با آقای حسن محمدی رنگکار ساختمان هستن. شماره تلفنشون 20 92 14 62 20 92 14 62. بله، ما دو کشور داریم که کشورهای رویایی هستن، یکی چین و دیگری هند. اگر بخوایم هندوستان رو به تصویر بکشیم بسیار مشکل است، اما سرزمینی که هر ساله و هر ماه جهانگردان زیادی رو به خودش میکشه. نگاهی هم به این سرزمین رویایی و مناطق تفریحی خواهیم انداخت که ببینیم هندوستان دارای امکانات اقامتی بسیار متنوعی است، مثل هتل‌های 5 ستاره در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی و هتل‌های ارزان قیمت یا قیمت‌های بسیار مختلف میباشد. کلیه شهرهای بزرگ کشور دارای مجموعی از هتل‌های 5 ستاره لوکس هستند، مثل دهلی، کلکته، بمبئی، مومبای، آگرا و گوا. بعضی از آنها متعلق به مجموعه های بین‌المللی هستند. همچنین کلیه مراکز مورد توجه توریست ها دارای کلیه امکانات اقامتی لوکس هستند. این هتل ها بسیار شیک، راحت با عنوان 5 ستاره خوانده می شوند، دارای کلیه امکانات هستند که اتاق های تزیین شده بسیار شیک که معمولا به سبک معماری قدیم محلی تزیین شدند، سالن های ورزشی، انواع رستوران ها، بعد هتل‌های مانند کندینانتال چینی و هندی. این هتل‌ها دارای امکانات مخصوصی برای تجاران هستند که اتاق‌های کنفرانس و کامپیوتر در کلی این هتل‌ها می‌توان یافت. و بعدم همچنین کلیه شهرهای بزرگ کشور هم دارای مجموعه بزرگی از هتل‌های ارزان قیمت نیز هستن. این هتل‌ها نسبت به امکاناتی که دارن بین 4 ستاره تا 1 ستاره درجه بندی شدن. یکی از بهترین انتخاب هایی که میتوان از هتل ها کرد، هتل های دولتی است که مخصوص توریست های داخلی ساختند. این هتل ها معمولا در مناطق بسیار خوبی درست شده و به قیمتشون هم بسیار مناسبه. هتل های ساحلی که در سواحل کشور درست شدن دارای درجه های مختلفی نسبت به امکاناتی که ارائه میدن هستن. از بین این نوع هتل ها ردیف 5 ستاره دارای امکانات و موقعیت های بسیار عالی هستند و دارای رستوران ها، غذاهای دریایی و نوع دیگر از این هتل ها هتل کوهستانی هستن که غالبا در مناطق سرد بنا شدن، دارای سیستم های گرم کننده و این هتل ها نیز دارای درجه های مختلف از 5 ستاره تا 1 ستاره هستند. هتل ها معمولا سراسر سال کار می کنند. از هتل های دیگر می توان از هتل های قصری نام برد، پلاس هتل، که این هتل ها قصرها و قلعه های قدیمی پادشاهان و حکمرانان بوده است و امروز به هتل های بسیار زیبایی تبدیل شده. اغلب نمونه از این هتل ها در ایالت راجستان، گرچارد، میسور در کارناتا و سریناگار در کشمیر واقع شدند. از دیگر انواع هتل های کشور باید از نوع بسیار قابل توجهی هاوس باوت، خانه قایقی، این هتل ها را می توان در کشمیر دید. این هتل ها 2 یا 3 اتاقه قایق های بزرگی هستند که روی دریاچه حرکت می کنند و هیچ بازدیدی از این بازدید کننده از این ایالت بدون دیدن این هتل ها نمی آید. تنها چیزی که باید در هندوستان دید بوی غذاست. گل غذای آنها بوی گل روز و یاسمن نمیدهد، بلکه بوی انواع ادویه‌جات است که جدا ناپذیر از غذاها هست. هرگز نمیتوان فراموش کرد که در منطقه شمال کشور انواع غذای تهیه شده از انواع گوشت دارای طرفداران بسیاری است، مانند روغن جوش، خورشت گوشت گوسفند، گوشتابا، گوشتی که با همراه با ماست و ادویه فراوان خورده میشه و نیز بریانی بسیار خوشمزه‌ای که از استفاده گوشت گوسفند یا مرغ. انواع غذای مغولی هم در این کشور طرفداران زیادی داره. از غذاهای خوشمزه پرچربی و پر ادویه به شمار میره. در قسمت شرقی کشور غذاهای دریایی طرفداران بسیاری دارد. انواع ماهی و صدف و غذای اردک بمبئی یکی از خوشمزه ترین و پرطرفدارترین غذاهایی است که به غذاهای هندی اضافه شده و غذاهای متنوعی که شیرین یا پرنمک یا کم نمک، سرخ شده یا آبپز به چشم میخوره و غذا در هتل های حتی گران قیمت هم بسیار ارزانه است. لباس در این کشور بسیار ارزونه. بعضی از مغازه خیاطی با سرعت برای شما لباس دلخواه را میدوزند و از لباس های ابریشمی و کتانی بیشتر استفاده میکنند. همچنین باید گفت که جواهرات اشاره کرد، هم برای تولید انواع جواهرات راجستان نام دارند که محصولات نقره هندوستان در دنیا بی‌نظیر است. این کشور میتواند انواع سنگ های قیمتی را به شکل دلخواه بتراشد. از سنگ‌های قدیمی میتوان الماس، سنگ فیروزه، بریلیان اشاره کرد، زمینی که حیدرآباد دارای بهترین نوع مروارید در دنیاست. غروب آفتاب در این کشور رنگ دریا را مانند استخری از آب طلا می کند. امواج شنهای کنار ساحل را بلند کرده دوباره پایین می ریزد و پس از برداشتن امواج برگشتن به امواج به دریایی در ساحل باقی می مونه که صدفهای زیبا و رنگارنگ، سایه های زیبای درختان نارگیل زیبا و نسیم روح‌پرور برای استراحت ایدئال است. مانند گوا که یه منطقه فوق‌العاده زیبای هندوستان، کشوری که دارای سواحل فوق‌العاده زیبا، آرام بخش و لذت بخش است. امیدوارم که شما بتونید از این کشور دیدن کنید. یادتون باشه که در این کشور هموطنان ما در هندوستان دارای هتل، رستوران و بازار قدیمی هم هستند. بله، اگر بعد از ما نیومدند ما برنامه رو ادامه میدیم. به پایان برنامه رسیدیم. من و سال نو مسیحی رو به همه جهانیان تبریک عرض میکنم و امیدوارم سالی باشه پر از آرامش امنیتی، آسایش مادی. به همه هموطنان خودم در شهر آرهوس تبریک عرض میکنم. براشون آرزوی سلامت و موفقیت و پیروزی لحظه‌های خوبی رو دارم. بیایید به جای هر عبادتی، ریاضتی چند لحظه با خود خلوت کنید. وظیفه خود را نسبت به آنچه بر شانه شماست نگرشی به اون داشته باشید و با آرامش به جهان پر از حوادث بنگرید که ما آرزو میکنیم که لحظه‌های خوب و شادی رو داشته باشید. ایران و ایرانی پایدار باشد. سال نو مسیحی بر همه شما مبارک باشد. همونطوری که خانم فیروزه گفتم، به پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. مثل این که برنامه بعدی ما گروه زبان عربی با چند دقیقه تأخیر به استودیو خواهند آمد. تا اون لحظه توجه شما را به ترانه های شاد ایرانی جلب میکنم. روز خوبی داشته باشید. تا فردا ساعت 8 بامداد همچنان در خدمت شما خواهیم بود. البته صدای بنده هم بهتر بشه. شما را به خدای بزرگ میسپارم. شاد، تندرست و پیروز باشید. که چشمان جاری شد دست خدا سپردم. دل من راضی نبود به این جدای نازنین، عزیزم منو ببخش اگه یه وقت آزردم. گفتی به من قصه نخور میرم و برمیگردم، هم سفری پرستم ها میشم و برمیگردم. گفتی تو هم مثل خودم غمگینی از جدایی، گفتی تا چشم هم بزنی میرم و برمیگردم. عزیزی رفت سفر کی برمیگردی، چشمونم مونده به در کی برمیگردی، رفتی و رفت از چشم نور دو دیده ز حالم بی خبر کی برمیگردی. پرستوهای عاشق به خونشون رسیدم، اما چرا عزیز دل هرگز تو رو ندیدم. گفتی به من قصه نخور میرم و برمیگردم، هم سفری پرستوها میشم و برمیگردم. گفتی تو هم مثل خودم غمگینی از جدایی، گفتی تا چشم هم بزنی میرم و برمیگردم. عزیزی رفت سفر کی برمیگردی، چشمونم مونده به در کی برمیگردی، رفتی و رفت از چشم نور دو دیده ز حالم بی خبر کی برمیگردی. عزیزی رفت سفر کی برمیگردی، چشمونم مونده به در کی برمیگردی، رفتی و رفت از چشم نور دو دیده ز حالم بی خبر کی برمیگردی. عزیزی رفت سفر کی برمیگردی.